Tatlong araw lang pala, ako naging maligaya. Di ko man lang napuna, tatlong araw ko'y tapos na. Araw ng kalokohan, aking kinagalakan. Di ko naunawaan na ako'y masusugatan. Di ako makapaniwala at ako'y natulala. Lumulubog, lumalala, ngunit ba't biglang nawala? Tatlong araw lang pala, ako naging maligaya. Di ko man lang napuna, tatlong araw ko'y tapos na. Isang taong lumuluha. Bakit mo kaya nagawa? Bakit ka hindi naawa? Ngunit kung mapagbibigyan, ang patalim ay hawakan. Kahit na magmukhang timang, basta magkabalikan. Tatlong araw lang pala, ako naging maligaya. Di ko man lang napuna, tatlong araw may tapos na. Tatlong araw lang pala, di man lang ginawang lima. Tatlong araw may tapos na.